Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnsanların İslamiyet'i bilmemesinin, Allah-u Teala'nın dinini yaşamamasının, helal haram bilmemesinin, memleketimizin, vatanımızın Hazreti Kur'an'ın gösterdiği emirler ve yasaklar doğrultusunda yönetilmemesinin, Kur'an'la, şeriatla, sünnetle idare edilmemesinin ağır vebalini Müslümanlar olarak, halkımız olarak hepimiz birlikte yaşamaktayız. Ve yaşadığımız günlerdeyiz. Faturayı hep birlikte ödüyoruz. Acıları hep birlikte paylaşıyoruz. Fakat hiç de iyiye gitmiyor. Daha gün geçtikçe kötüye gidiyor. Ancak Kur'an'a dönülürse Mevla bize yardım edecek. Yoksa yardım etmez. Görüyorsunuz yine pazar akşamı Ankara'da bir patlama yaptılar. Teröristler 35 kişi kadar vefat ettiler. Tabi zulmen öldürülenler şehittir. Bayağı da yaralı var. 45 mi dediler, daha da küsur. Ağır yaralılar da var. Allah'ım acil şifalar ihsan eylesin. Bir an evvel kaldırsın fazl-ı keremiyle. Sevdiklerine, ailelerine kavuştursun. Amin. Bu vesileyle zulmen katledilen bu Kızılay patlamasındaki şehitlerimize ve onlardan evvel yine bu gibi patlamalarda şehit olan bütün şehitlerimizin ruhları için bir hediye gönderelim. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ya Rabbi bu şehadetler, bu tevhidler ve bu zikirlerden hasıl olan ecrü mesibatı evvelen bizzat Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, şerif, latif ruh saadetlerine saniyen bu Ankara'da Kızılay'da pazar akşamı vefat eden cümle kardeşlerimizin, kadın erkek bütün kardeşlerimizin ervahine hediye eyledik. Şu saatte vasıl eyle. Kabirlerini nur eyle, derecelerini âli eyle. Ya Rabbi kuluz, kusursuz olmayız mutlaka. Seyahatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle, zulmen, haksız yere, habersiz bir şekilde, füceten, aniden öldürülmüş olmalarını, bütün günahlarına, hatalarına perde eyle, hicab eyle, kefaret eyle. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Geride bıraktıkları keder, dide ailelerine sabrı cemil, ecri cezil. Hayırlı uzun ömürlerle, sıhhat ve afiyetlerle, teselliler bahşeyle, ibadet huzuru nasip eyle ya Rabbel alemin. Allahümme amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aliye ve sahbihi sellem. İşte geçen gün Habertürk'te programdaydım yani. Cumartesi pazara bağlayan gece. Bu olaydan bir gece evvel. Saat 2:30'a kadar. Orada birçok mesele konuşuldu. Tabi dersimiz hadis-i şerif dersidir. Birkaç hadis-i şerif okuyacağımız için çok uzun konuşamıyorum bu konuları. Ama görüyorsunuz. Yani cumartesi konuştuklarımız işte belki 40 dakika 50 dakika bu konular konuşuldu. Sırf terörle ilgili mevzular konuşuldu. İşte ertesi gece yine bu hal zuhur etti. Devamlı aynı şeyleri konuşmak. Yani 2012'de yazdığım mektubu okudum. Geçen perşembe hapishaneden yazdığım mektubu okudum. Yine her gün şehitler var işte memleket kan gölüne döndü diye yazmışım. Geçmiş 4 sene 5 seneye gidiyor. 2012'den. Bir şey değişmemiş. Geçen sene Mart'a Şubat'a bakıyorlar bir şey değişmemiş. 4 sene evvele gidiyorsun bir şey değişmemiş. 80'lere gidiyorsun bir şey değişmemiş. Yani. Ben daha 75 miydi, 76 mıydı yani? 10-11 yaşlarımda ya vardım ya yoktum Kızılay'da. Orada babamın iş yeri vardı. Yani bir bürosu vardı da. Orada Kızılay işte camdan böyle büyük bir binada işte camdan bakıyorum o solcular, Marksistler, Leninistler yolları tıkatmışlardı yani. Ben 75'i konuşuyorum bak. Çok iyi böyle hatırlıyorum yani. Korktuk da tabii şimdi buralar basallar masallar. Kızılay meydanları böyle camdan bakıyorsun. Görsen ordu gibi yığılmıştılar ya. Zaten 80 ihtilaliyle davetiye öyle çıktı yani. Bu sağ sol olaylarından falan. Ya 75 nereye? 2016 nereye? Yani 4 seneyi değil 40 seneyi konuşuyorum. 40 senedir bildiğim kadarıyla memlekette silah durmadı ya. Kan durmuyor. Kan durmaz. Siz Kur'an'a dönmedikçe buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ma hakemu bi gayri ma zelallah. Allah'ın indirdiği Kur'an'daki hükümlerle benim ümmetim yönetmezlerse memleketlerini, vatanlarını illa feşafi mulkatlu öldürülme hadiseleri yayılır diye de var. Cealallahu besevim beynihum. Allah savaşlarını kendi aralarında patlatır, iç savaş çıkartır diye de var. Kaç tane hadis-i şerif var yani? E şimdi millet birbirini öldürüyor ya. Müslümanım diyenler birbirini öldürüyor. İşte aynı vatanın vatandaşları öldürüyor. Bakıyorsun kandırılmış işte genç kızlar, çocuklar, canlı bombaya bulmuş falan falan. Yani Rusya'dan, Yunanistan'dan ithal etmiyoruz yani. İçimizde yani birbirini öldürüyoruz. Acıma diye bir şey yok. Canavar olmuş millet yani canavar. Yılan gelse böyle akrep o öyle yapmaz. Canavar olmuş. Çünkü neden? İslam ahlakı yok. Kur'an nizamı yok. Kur'an düzeni yok. Kısas yok. Adamı alıyorlar, bırakıyorlar, salıyorlar. İfadesini alıyorlar, salıyorlar. Hapse atıyorlar. Teröristleri besliyorlar, besliyorlar. Af çıkarıyorlar, dışarı çıkarıyorlar. Ondan sonra bir itiraz oluyor, bir bilmem ne oluyor. Bir çözüm süreci, bilmem ne süreci, bir bahane. Bir de baktın, 5-10 bin kişi çıkmış dışarı. Hala da o çözüm süreci tutsaydı yani gene lafları vardı yani. Genel af, bütün teröristler af. Bunlar konuşuluyordu. Pazarlık masasında maddenin biri buydu yani. Bu adamlar döner mi? Bu adamlar tevbe eder mi? Bu adamlar görüyorsun milleti nasıl kesiyorlar, bombalıyorlar, parçalıyorlar. Yani bir de bunların af olduğunu düşün. Yani şu anda 300-500 tane Türkiye'yi ayağa kaldırıyor. Bir de bu 5-10 bin tanenin sokağa çıktığına bak düşünsen. Memlekette herkesi öldürecekler. Yani ne akla hizmet ediyorsunuz? Kur'an'a dönmeden düzelmeyeceksiniz diyorum size. Yine söylüyorum size. Velekum fil kısas hayat. Yaşamak istiyorsanız kısasta hayat var. Katili öldüreceksin. Yardım eden de katildir. Destek veren de katildir. Öyle ya. Onu da oraya biri getiriyor, biri planlıyor, biri koyuyor, biri yerleştiriyor. Bir kişi yapamaz ki bu kadar düzeneyi. Bunlar hepsi iştirak. Bütün dünya bir adamın kanına ortak olsalar buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ekebbehumullah finnar. Allah hepsini cehenneme atacak. Yani ceza hepsine verilecek. Sade öldüreni değil. E neden? Kanda ortak oldular. Ya bunlar kanda ortak. Bu böyle nereye gidecek? Demin Tayyip Bey konuşuyor. Allah selamet versin. Adamcağız. Yahu diyor. Bıktık diyor ya. Akademisyeni diyor bunlara destek veriyor diyor. Milletvekili destek veriyor diyor. Memurdan destek veren var diyor. Yani adamlar mecliste adamlar hacı hocayım diyenlerden destek veren var ya. Hacı hocam diyor. Müslümanız cemaatiz diyor adam PKK'ya destek veriyor. Ya diyor böyle bir şey olabilir mi diyor bak. Ben de şikayet ediyorum. Cumhurbaşkanı da şikayet ediyor. Ne yapacağız şimdi? O da diyor ki adliyenin diyor bir kapıdan giriyorlar diyor. Bak daha ben cumartesi akşamı dedim o bu akşam söylüyor adam. Adliyenin bir kapıdan çıkıyor giriyor diyor o koridordan çıkıyor diyor. Ya diyor bu nereye varacağız diyor ya. Herkesi öldürüyorlar diyor. Bu teröristler diyor böyle ne olacak? Bunlara destek verenler var diyor yani. Ondan sonra da lafı nereye getirdi? Ceza kanunlarını dedi değiştirmek lazım. Cezai müeydelerin artırılması lazım ve şiddetlendirilmesi lazım ve destek veren İşte milletvekili, milletvekili olmaz diyor. Hepsini diyor cezaya sokmak lazım diyor. E mübarek. Kur'an-ı Kerim zaten bunu 1400 senedir söylüyor. Hadis-i şerifler 1400 senedir söylüyor. Ondan sonra biz devamlı bunları söylüyoruz. Ben 80'lerden beri şeriat vaazları yapıyorum. E tabi Tayyip Bey ne yapsın? Bu düzeni Tayyip Bey kurmadı. Bu sistemi de o kurmadı. Bu anayasayı da o yapmadı. Adamcağız ne yapsın? Yamalı bohça gibi orayı yamıyorlar, burayı yırtılıyor. Orayı yamıyorlar, burayı yırtılıyor. E böyle bir şey tutabilir mi? Kur'an'a bakmamışlar, hadise bakmamışlar, fıkha bakmamışlar, akaide bakmamışlar, tasavvufa bakmamışlar, İtalya'ya bakmışlar, İsviçre'ye bakmışlar, Fransa'ya bakmışlar, Almanya'ya bakmışlar, Rusya'ya bakmışlar. Ne kadar gavur varsa oradan kanun getirmişler. Mecelle-i Ahkam, Şeriye'yi, Adliye'yi kenara kaldırmışlar. Bu kadar Şeyhülislam'dan, ulemanın, evliyanın, Kur'an'dan, hadisten çıkarttığı 1400 senelik yürürlükteki nizamları kaldırmışlar. Fransa'dan, İtalya'dan almışlar. Habertürk'te onu dedim. Ya Müslümanız diyorsunuz, Kur'an bizim kitabımız diyorsunuz. İki yasayı da Kur'an'dan alın, ne olur ya. İtalya'dan, İsviçre'den aldınız. İki tane de Kur'an'dan alın, ne olur Müslümansınız ya. Ya şimdi Tayyip Bey haklı. Cezaların artılması lazım. Milletvekili falan dokunulmazlık olmaması lazım bu işte. Bu katillik artık. Bu cinayet yani. Adam. Bak işte CHP'nin adamı Sezgin Tanrıkulu mu nedir işte. Orada bombalandığında PKK'nın bir kanalındaymış. Bütün haberler işte onu söylüyor. Kanalın adını verip de reklam yapmayalım. Zaten aklımda da kalmıyor da. Ondan sonra. Efendim niye böyle yapıyorsun? Özlü kabahatinden büyük. Onu ben evvelce çekmiştim. Banttan yayın. Lan banttan yayından canlı yayın ne farkı var? Teröristin kanalı. Kanal terörist. Adam askeri bombalayın diyor. Polisi bombalayın diyor. Bu kadar milleti bombalayın diyor. Milleti sokağa çağırıyor. Bu kanala sen CHP'yim diyorsun. Atatürk'ün partisiyim diyorsun. Nasıl çıkıyorsun ya? Ondan sonra birlik olalım, birlik olalım. Ya nasıl birlik olacağız arkadaş? Zaten HDP'nin ne olduğu belli. CHP'de de böyle adamlar var. Böyle adamlar lan. Bu nereye gidecek? Atatürk'ün posterini indirdi diyorsun. Adamı ihraç ediyorsun. Burada PKK'ya çıkıyor. Adamı ihraç etmiyorsun. Bu böyle yani meclisin içinde teröre destek verenler var diyor Tayyip Bey. Bunu boşuna demiyor ya. Böyle teröre milletin seçtiği vekil milleti gelip öldürene destek veriyor. Orada 35 kişi bunun içinde Alevisi var. Sünnisi var. Namaz kılanı var. Kılmayanı var. Açığı var. Kapalısı var. Yani 35 kişi ne demek? Otobüs şeyinde her sınıf insan var. Herkesi bombalıyor bu yani. Bunun din imanı yok. Bunun mezhebi bilmemesi yok. Bu canavar da gelmiş burayı bombalıyor. Kim varsa gitsin. Camiyi de bombalamıyor yani. Otobüs durağını bombalıyor. Yani her sınıf insan. Dolayısıyla sen burada şimdi nasıl CHP'lim diyorsun ya? Bütün vatandaşı öldüren kanala çık, adamın seni çıkarttırdı mı? Demiyorsun ki bunu. Kulağını çek veya ihraç et bir şey yap. Bu PKK'ya destek verenler burada barınmasın de. Ama yok. Yani derdimiz sadece bir HDP değil. Elvan elvan. Yani bu desteklerle biz başka demeyiz. Adamlar yüz buluyor ya. Yüz buluyor. Kızılay'ın ortasına gelmiş patlatıyor. Çünkü mecliste adamı var. Kızılay'a gelir. Onun için artık Kur'an'a dönmekten başka çare yok. Hükümet ne yapacak yani? Elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ama her taraf eşkıya dolmuş. Gavur. Amerikan elçiliği iki gün evvel diyor ki işte birkaç gün sonra patlayacak diyor Ankara'da bir de. Ulan Amerikan elçiliği. Amerikan elçiliği diyor. O sonra patlıyor. Şimdi bugün Amerikan elçiliği şey Amerika'nın bilmem ne bakanı mıdır nesidir açıklama. Türkiye ile gönlümüz beraber. Ne lazım senin gönlün ya? Ne lazım? Silah verme yeter. Bomba verme yeter. Zaten bu teröristlere bombayı sen veriyorsun. PKK silahları bir Amerikan malı çıkıyor. Yani bu bombaları sen veriyorsun zaten. Ondan sonra ne bizimle gönlüm beraber. Ne numarası yapıyorsun ya? Fransa o yandan, İngiltere bu yandan. Beraberiz, şöyleyiz, böyleyiz. Bırakın şu yalanları ya. El küfrü milleti vahid. Bütün gavurlar tek millettir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hepiniz Müslüman düşmanısınız. Müslümanın kanı canı sizde beş para etmez ya. Etmez ya. Suriye'de milyon öldü, Irak'ta milyon öldü, orada milyon. Kaç milyon insan gitti? Birkaç senede, 10-15 senede Irak olaylarından beri şurada milyonlarca insan öldü. Irzı, namusu, muhaciri bilmem ne, 10 milyon, 20 milyona gider. Yani bu nedir ya? Sizin içinizde böyle bir şey olsa 20 tane 30 kişi Fransa'da dünyayı ayağa kaldırdınız ya. Burada 10 milyon insan gitti ya senelerdir ya. Zaten Irak'la İran'ı çarpıştırdılar. 10 sene Irak'la İran 10 milyon oradan gitti Saddam'la Hümeyni zamanlar. 10 milyon sırf orada gitti. Ondan sonra baba Bush bilmem oğul Bush bilmem ne. O dönemlerden sonra da 15 senedir. Sen ne diyorsun? Ne 10 milyonu ya? Ben konuşuyorum yani. 20 milyonu geçmiştir. 20 milyon. Oradan 20 tane bilmem ne. Charlie Hebdo bilmem ne. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem hakaret eden söven adamları 20 kişi için bütün dünyaya kaldırdınız. 20 milyon orada Müslüman öldü. Çıt yok. Siz insan sınıfından değilsiniz ya. İnsan olsaydınız Müslümanların derdini de anlardınız. Bırak onların kınamalarına bini. Kına yakıyorlar onlar. Onların kınamaları kına yakmak. Oh! Onlar karıştırıyor bu memleketi. Yahudi Siyonizm karıştırıyor. Amerika karıştırıyor bu memleketi. Bölmek istiyorlar bu vatanımızı. PKK bunun piyonu, IŞİD bunun piyonu, PYD bunun piyonu, KCK bunun piyonu. İçeride diğer Müslüman cemaatlerden de var biliyorsunuz. Onlar da onlarla beraber hareket ediyor. Mossad'la ve böylece bu memleketi parçalamak için uğraşıyorlar. Neymiş hükümeti devredecek. Hükümet böyle mi devrilir ya? İstemezsen, beğenmezsen, rey vermezsen hükümete devirirsin. Yani bu hükümeti istemiyorum diye bu kadar insan öldürülür mü ya? Hükümeti indireceğiz. Neyin hükümeti indiriyorsun? Böyle şey. Sen katillik yapıyorsun, cinayet yapıyorsun. Önüne gelen insanları öldürüyorsun. Hükümeti beğenmiyorsan rey vermezsin. Sen. Bana ne? Bu başka bir şey yani. Bu dava başka bir şey. Bu Türkiye'nin bölünmesidir. Bu Türkiye'de İslam'ın ilerlemesinin durdurulmasıdır. Bu Müslümanların yeniden eziyete düşmesidir. İşte parçalamak yani. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Duadan başka yapacak bir çaremiz yok. Duadan başka yapacak bir çaremiz yok. Ama yöneticilerin çareleri var. Herkes benim gibi dua ile yetinemez. Bir yandan dua edeceğiz. Bir yandan da işte yasaları hazırlasınlar arkadaş. Fezlekeleri getirdiler meclise. Ondan dokunulmazlığını kaldırsınlar. Oradan cezai müeyyideleri artıracağız diyor Tayyip Bey. Bir an evvel bu, onun bu dediğine herkes hareket etsin. Destek versin yani. Adam cezayı artırması lazım. Yoksa bu iş önleyemeyiz. Cezalar artırılsın. Yani doğru diyor. Oradan gir oradan çık. İki kapıdan efendim hapse giren 3 ayda çıkarsa adliye koridorundan hemen 2 saat şeyde çıkarsa yani benim gibi adam bu memlekette 700 gün 800 gün yatmışım ya. 2 seneyi geçti benim hapis sürecim ya. 2 sene. Yani 3 senedir tümü de daha şeyitsen beraber arandığım, marandığım, şusum, buzum alındığım, verildiğim 3 sene ya benim senin. Ya ben ne yapmışım? Ya bu adamlar 2 saatte oradan gir oradan çıkıyor. Bu kadar şey olur mu ya? Gerçi suçluyu suçluyu suçsuzu ayırt edemezseniz suçsuz insanlara bu kadar zulüm yapıp suçlu insanlar sokakta gezerse böyle eşkıya olur. Eşkıya olur. Yani böyle. Geçen emniyeti taradı o kızlar. 2 tane kız gittiler orada taradılar sonra gebertildiler. Mesela onlar Hürriyet gazetesi onları savundu o zaman. O kızın bir tanesi ben şeyim öğrenciyim. İşte para alıyorlarmış da öğrenciye burs bilmem ne pankart açtım da bana şöyle de bana böyle. Aa masum kızlar işte efendim öğrenci haklarını savunanları terörist ilan ettiler. Bütün gazeteler onları savundu. Bak halbuki o zaman emniyette kaydı vardı bunun. Biliniyor mu DHKPC terörist oldu. Türkiye'deki en büyük tıraşlı gazeteler o kızları savunuyordu. Ha bak geçen gün polise alenen sokağın ortasında. Hiç gizlenmiyor da yani. Ortadan silah atıyor. Bütün haberlerde sokakta. Ne cesaret ya. Ya bu teröristleri sanki Hürriyet gazetesinin istihbaratı bilmiyor yani. Bile bile en meşhur gazeteler teröristleri savunuyor bu memlekette ya. Savundular yani. Biz bu şekilde nasıl önleyeceğiz? Artık dayanacak gücümüz kalmıyor şimdi Tayyip Bey burada adam. Ya bu dedi yani sabır mabır bir şey kalmadı. Bu dayanacak bir şey yok diyor ya. Bir de ceza veremiyorsun adama. Adam kendini geberttirene kadar ya da birkaç polisi askeri şehit etmeden adam hapse bile atamıyorsun ya. Bu kadar sicili var. Dokunulmazlığı var. Bu nedir ya? Bu nedir? Geçenki bombayı millete atan orada kaç kişi öldü? Efendim 29 kişi bundan bir evvelki bombayı atan gitti milletvekili başını sağ olsun diyor teröristin ailesine. Başını sağ olsun diyor. Orada bu kadar halk, vatandaş ölmüş, başını sağ olsun demiyor. Gidiyor öldürene başını sağ olsun diyor. Bu da milletin vekili. O zaman teröristlerin vekili diye bir terörist partisi kurun. Teröristlerin vekili olsun. Milletvekili olun böyle şey. Yani hep Kur'an'a uymamaktan, hep kısas yapmamaktan, hep katilleri beslemekten, hep bu işler bundan. Çünkü adam diyor ki ceza alsam da mı alsam da bir sene, iki sene, beş sene. Herif zaten dağda mağarada kalmaya alışmış. Hapishane ona beş yıldızlı saray gibi görüyor. Hayatı dağda geçmiş. Hapishanede ooo. Birkaç bostan yan gel yat Osman. Adam rahat. Yani hapishanede tatile geliyor. Tatile. Nasıl olsa çıkacağım diyor. E böyle terör engellenir mi ya? Devirtaş çıkmış bugün. Ya bir acımızı bile paylaşamıyoruz. Haberlerde. Acımızı bile paylaşamıyoruz. Ne acısını paylaşacaksın? Katille acısı paylaşılır mı insanın? Sen benim babamı öldür. Sen sonra cenazede ön safa dur. On sene numaradan ağla falan. Acımızı paylaşamıyoruz. Ulan babamın katilisin. Seninle mi paylaşam acım? Giderim anamla paylaşırım. Kardeşimle paylaşırım. Sen kimsin? Terörüsü destekleyenle ben nasıl acımı paylaşırım? Milletten yüzüne bakarak dalga geçiyor yani. Acımızı paylaşamıyoruz. Ulan sen değil misin millete sokağa çıkın diyen? Sen değil misin bütün doğuyu kan gölüne boğan? 57 kişi bir kere de senin sokağa çıkın dediğinde öldü ya. Doğuda Kürtler öldü. Orada da halk vatandaşı öldü ya. 57 miydi neydi? Geçen birkaç aylar evvel sokağa çıkın dedin 57 kişiyi öldürdü. Şimdi acımızı paylaşamıyoruz ya millete. Millete sövmeyin suratına bakarak ya. Neyine acını paylaşacak? Bir de çok manidar bir ifade. Sivillere yapılmıştır. Sivillere yapıldığı için lanetliyorum, kınıyorum, bunuyorum. Ne demek istiyor yani? Askere olsa lanetlemem. Sivil olduğu için. Çünkü bunlar biliyorsunuz her olayı kınamıyorlar. Her bombayı lanetlemiyorlar. Geçenkinde askeri araçların orada oldu. Birçok yani tabii genel halktan memur da olabilir ama asker öldü bayağı. Subay mı? Ankara'da yine olan o. Şeyini, ışıklarda meselesi. Orada da asker araçlarını vaktini kollar. Bak orada böyle bir şey hatırlamıyorum. Şimdi bu diyor ki sivillere yapıldığı için lanetliyorum. Yani asker olsa helal. Öyle mi? Asker dese benim çocuğum ya. Onun çocuğu bak burada insanlar çocuklarını askere göndermişler. Polis yapmışlar. Gencecik yavrularımız. Ne suçları ne günahları var. Milletin güvenliğini sağlamak için şey yapıyorlar. Onlara öldüreni niye lanetlemiyorsun? Niye kınamıyorsun? Onlara gerilla diyorsun. Terörist bile demiyorsun. Ondan sonra bu sivillere olmuş da lanet. Böyle bir şey olur mu ya? Katil, her türlü katili lanetleyeceksin. Sivil asker fark etmez. Vatandaş var, herkes can. Allah herkese can güvenliği vermiş. Bir can vermiş. Ve ben katilin efsen. Fekereme katilin atacağım ya. Bir insanı öldürse bütün insanları öldürmüş gibi. 7 milyar insanı öldüren neyse bir kişiyi öldüren o diyor Kur'an. Sen nasıl Müslümansın? O sonra Cuma'ya çağırıyorsun. Bile de gitmişsin orada parkta Cuma kılıyorsun bilmem ne. Müslümansan Kur'an'a bak. Bir kişi öldüren bütün insanları öldürmüş gibi katildir diyor Allah-u Teala. Lanetlidir diyor. Günah ve vebali bütün insanları öldürmüş kadar büyüktür diyor. Sen siville askeri ayırıyorsun, polisi ayırıyorsun. Böyle bir ayrımcılık milletvekili yapar mı? Milletin vekili olan sivil asker bilmem ne halka ayırır mı? O asker de sivil bir halkın çocuğu. O polis de sivil ana babadan doğmuş. Onu da anası babası evde onu bekliyor. Karısı var, çocuğu olan var. Bak yetim kalmış çocukları. Onlara lanet yok mu onları öldürenlere? Allah şerlerinden muhafaza etsin. Amin. Biz milleti uyandırmaya devam edeceğiz. Yani memleket o hale geldi ki perşembeyi bekleyemiyoruz ya. Haftadan haftaya perşembe şehitlere okuyorduk. Haftaya vakit yetmiyor. Haftada 2'ye 3'e çıktı. Hepsini de perşembeye bırakınca yarım saat yığın liste çıkıyor. Şimdi gün de geçiyor. İnsanlar ruhuna bir şehadet hediye bekler. Şehitleri olanlar işte aileleri sabır duası, ecir duası bekler. İşte o insanlar da bizim de cemaatimizden, tanıdıklarımızın babalarından öldü şimdi orada. İsim vermeyelim tabii ki insanların. Özelde aranırız, başsağlığı dilenebilir ama yani burada biz tabii tanıdığımız da var ayrı bir şey ama şimdi tanıdık tanımadık fark etmez ki. Baş örtülü de var, baş açık da var. Bunlar hepsi Müslüman halkımız. Bunların hepsi zulmen öldü. Bunların hepsine Allah Teala şehit muamelesi yapar. Müslümana ölene, Müslüman ölmek tabii ki Müslüman. Bunlar hepsi Müslüman isimlerinden. Anlaşılıyor Müslüman ismi olduğundan da anlaşılıyor. Günahsız kul olmaz. Dua ettik işte Allah affetsin, hepimizi affetsin. O ayrı bir şey. Ama haksız yere öldürülme durumu var. Burada adam ayrılmaz, fark etmez de. Yani demek istiyorum, perşembeye bile bırakamıyorsun taziyeyi. Yani haftayı da 2-3 olaya çıktı. Bu böyle sürdürülebilir bir durum değil. Sürdürülebilir bir durum değil. Bugün de çıkmış bir yetkili, alışacağız bu işlere artık, terör var bilmem ne, bu laflar doğru değil. Hem de adli bir makamın başındaki bir adamsan ne demen lazım? Arkadaşlar Kur'an'a döneceğiz yani. Çünkü bu vaziyette bu terör durmuyor. Kısasta hayat var Allah buyuruyor deseydi daha az tepki alırdı. Daha az tepki alırdı. Çünkü Allah'ın kelamı kısasta hayat var. Diyanetin mealinde de var bu ayet yani. Dolayısıyla ya ben Diyanetin mealinden okudum derdin yani. Kimse bir şey diyemez, kısasta hayat var. Bu katilleri beslemeyelim. Bunları oraya getirenleri, taşıyanları, götürenleri, bombayı yerleştirenleri beslemeyelim yani. Çünkü bunlar hepsi katilde ortaktır demesi lazım maalesef. Maalesef. Yani en yetkiliden, efendim, adalet mekanizmasında yetkili bir insan çıkıp da teröre alışalım, bu işler böyle gider şeklinde bir şey milleti ümitsiz eder yani. Halkı moralsiz eder. Eyvah! Sokağa çıkmayalım, alışverişe gitmeyelim, markete girmeyelim. Herkes böyle korku. Zaten ekonomi zayıfladı. Bir yandan turizm duruyor. Bu yandan ekonomi de gidiyor. Şimdi insanlar alışverişe bile çıkamayacak hale geldi. Her dakika bir yerde kalabalığa girmeyin, şuraya girmeyin, buraya girmeyin. Böyle ilanlar gelmeye başladı şimdi. Şimdi böyle ilanlar verilirse ondan sonra dün baktım sağdan soldan ilanlar. Şu arabalar canlı bomba olabilir. 20 tane arabanın aracının plakasını veriyor. Bu ne demektir? O canlı bombaya demektir ki plakanı değiştir. Yani şimdi ben böyle bir mantıklar görmedim yani. Canlı bombaya demektir ki plakanı değiştir. Ben zaten gidiyorum yoldan, o plakayı nereden göreceğim zaten? Geçerken patlayacak yani. Bana niye bu plakaları veriyorsun? Yani bu nereden çıkmış bu plaka dağıtma işleri? Bunları kim yapıyor? Plaka yani terörist de diyor ki plakanı değiştir. Operasyon yapacak bir ilçede davullan zurnayla operasyon mu olur? 10 gün evvel haftaya buraya giriyoruz. Ya mübarek bütün terörist kaçtı zaten. Yani ben bunları anlamıyorum. İyi niyetli insanlar çoğunluktadır ama arada vatan hainleri de var. Bunlara da uyanık olalım. Böyle haberler önceden kabak gibi sızdırılmaması lazım. İstihbari, emniyetin haberleri, plakalar verilerek çarşaf çarşaf herkese mesaj gelmez. Bilmem ne telefon kampanyası gibi şu bombalı araçlara dikkat edin diye bu memleket ne oldu ya? Mantar gibi bomba olmuş yani insanlar hiçbir yere çıkmayalım. Alışveriş kalıyor, ekonomi bozuluyor, bütün milletin işi gücü zaten bozuk. Yani tam bir kaosa doğru insanları götürmek için böyle hareket eden bazı amir memur takımında da var. Hain var içeride. Zaten içeride hain olmasa teröristler bu kadar başarılı olmaz. Mutlaka açık var içeride. Biliyorsunuz yani hükümet nelerle uğraşıyor biliyorsunuz. Hükümet zaten o açıkları tıkatmaya, o delikleri tıkatmaya uğraşayım derken işte böyle de kaçıyor işte bazı şeyler. Çünkü içeride hain var. Adam, memur, polis veyahut da müdür, komiser neyse istihbari bilgiyi alıyor şurası patlayacak amirine demiyor. Niye? Patlama önlenmesin, hükümet zarar görsün diye. Bu kansız, bu namussuz, böyle şerefsiz polis mi olur ya? Böyle şerefsiz subay mı olur ya? Var ama yukarıdaki yüzbaşısına, albayına bildirmeyen, müdürüne bildirmeyen memurlar var hala. Çünkü kafadakileri biraz tanıyorsun, altları da tam inemiyorsun. Kılcal damarlara kadar kolay iş değil. Sitem takarken bile büyük damarlara takıyor. Kılcal damara sitem takılmıyor. Ne olacak bu sefer? İşte böyle kaçıyor işte. 30 tane canlı bomba şey varsa, işte 20'sini önlese, işte 3 tane de kaçıyor. Çünkü neden? Adam haberi gizliyor. Evvelce dolu haberlerde çıktı bu konular. İstihbari bilgi almış, memur öbürüne söylemiyor. Yetkili birime söylemiyor. Hasır altı yapmış. Zaten orada 3 gün dosyayı bekletse 3 gün içinde patladı orası. Olay bittikten sonra rapor orada duruyor. Kaç tane ben böyle olay haberlerde izledim falan. Adam diyor ki sonra uyandık diyor. Halbuki diyor bildirim yapılmış diyor. İhbar yapılmış diyor. İhbar bize gelmedi diyor. Yetkili birime gelmeyince yetkisiz de iş yapamıyor. Oradaki biri duman altı yapmış. Hain çok. Ya Rabbi bu emniyette askeriyede nerede vatan haini varsa bunları temizle ya Rabbi. Nereye ki Mossad'la, CIA'yle, Siyonist'le, PKK'nın şunun bunun adamları varsa içeride bunlara bilgi veren, sızdıranları kahreyle, mahveyle, perişan eleyip. Ya Rabbi, memurin tabakasının tümünü vatanını, milletini seven Müslüman kullarından eyle ki bu şeyler tabii azami nispette, kadere çare yok da azami nispette önlenebilmesini takdir eyle ya Rabbel Alemin diyorum. Amin. Ne diyeyim? Bak iki hadis eksik okuyacağız. Vaktimiz ona göre şimdi. Bizden sonra da program yapanlar var. Ben şu anda 400 şekerim yani. Şu anda 400 şekerle sohbet yapıyorum size. Ben de keyfimden konuşmuyorum burada. Derdimden konuşuyorum yani. Burada kimse göbek attığımız halimiz yok. Acımız hepimizin. Bütün insanların morali bozuk. Bir lokma yemek yiyemedik yani. Orada bir çorba koydular. Yemeği yiyemedik. Ya şimdi bir haber seyrediyorsun. Onun 2 yaşında yetimi kaldı. Onun şusu kaldı. Bunun şusu kaldı. Onun babası gitti. Onun anası gitti. Bir kız, ana, bilmem, çocuk üçü birden gitti. Yani bir haber, detaylı bir habere yeni bakabildim yani. Yani şekerim 400'e çıkıyor. Yediğim bir tabak çorba yani, ikinci tabağa koydular. Yemedim. Yani ikinci tabağı yiyemedim yani. Bir tabak şeyim. Çünkü bütün moralim şey oldu. Alt üst oldu. Bu memleket ne olacak? Ta bak 75'lerdeki Kızılay'daki o solcu, işte Marksist, komünist, o yolları tıkamışlardı. Orada camdan seyrediyorduk. Babamın o bürosunda korkuyordular yani herkes. Bürolara girerlerse hepimizi keserler diye böyle. Ta o çocukluktaki şey aklıma gel. Yahu dedim Ahmet, 75'lerden 2016'dasın ya. 40 sene olmuş dedim. Bu memleketin nedir bu çektiği? Bu Yahudi hiç mi bırakmayacak bu memleketin başını ya? O bitiyor Alevi Sünni, o bitiyor Kürt Türk, o bitiyor sol sağ, o bitiyor irtica. Nedir ya? Biraz ilerlesek ekonomiyi çöker diyor. Biraz düzeltsek indiriyor aşağı. Ne yaptılar Erbakan Hoca'ya? 6 ayda, 8 ayda indirdiler adamı ya. Ekonomiyi düzeltti, herkese %100 zam verdi. Bütün tekstil mekli, bütün iş adamları, herkesle görüşüyorum ben, eskiden beri cemaatim var. Herkes dediler ki altın çağımızı yaşıyoruz. Ne güzel yani, insanlar alışıyor. Bir güvenlik, bir huzur, biz bolluk. 8 ay geçmedi. Fransız locası Yahudi hemen talimat verdi. İndirin aşağı. Buradaki gazeteler başladı. Hürriyeti, Milliyeti bilmem nesi. Efendim Ali Kalkancı bilmem ne. 2 tane sarık cübbe, çarşambadan 2 resim, irtica, koca hükümeti devirdiler. Bunlar böyle senaristtir yani. Kendileri yazar, kendileri oynar, kendileri çizer yani. Şimdi aynı şeyler hızlanarak devam ediyor. Çünkü Mossad'ın, Siyonizm'in şeyine çomak sokulduğu anlaşılıyor. Bu memleket bu kadar bu sıkıntıya girmez. Ufak tefek olay olur. Ne zaman böyle sıkıntıya giriyor? İslam rahatladığı zaman, Müslümanlar ilerlediği zaman, ekonomi düzeldiği zaman, Türkiye lider ülke konumuna biraz geçmeye başladığı zaman düğmeye basarlar. Bunun için Müslüman cemaattan, Hacı Hoca'dan bile adam bulurlar yani. Oyuncu var yani, bu tiyatronun oyuncusu. Alnı secdede teheccüd kılan oyuncular da var bu işte. PKK ile birleşiyor adam ya. Adam gazeteci, yazar, Müslümanım diyen cemaatin adamı gidiyor. Diyarbakır'da arka kapıdan Diyarbakır Belediyesi'ne giriyor. Ne yapabiliriz de ortalığı karıştırabiliriz diye. Ya Diyarbakır Belediyesi'ne arkadan giriyor. Arka kapıdan ne görüyorsun? Dürüstten ön kapıdan gir. Gazetecilere de demeç ver. Niye arka kapıdan giriyorsun? Namaz kılıyorsunuz, karılarınız kapalı. Yazık değil mi ya? Bu milleti kandırıyorsunuz Müslümanız diye. Sizin PKK ile katille ne işiniz var? Siyonist'le ne işiniz var? Tevbe kapısı açık. Tevbe de yetmez, iman tazelemek de lazım yani. Yoksa bu milletin düşmanı çokmuş ya. Hep zaten ne demez. Yani ağacın kurdu kendinden. Ormana demişler balta diye bir şey çıktı. Yandın demişler yani. Orman demiş, yanmam demiş ya. Balta neymiş demiş ya. Milyonlarca, milyarlarca ağacım var demiş. Sonra durmuş demiş ki benden bir şey var mı o baltada demiş. Demişler var. Demiş ne? Sapı senden demiş. O zaman yandım demiş. Sapı bendense yandım demiş. Bizi yakan yine bizim içimiz. Müslümanım geçinen zındıklar var bu memleket. Allah şerlerden muhafaza etsin. Ne diyeyim ben ya? Hadis mi okuyayım? Gazete mi okuyayım? Bu milletin canına mı okuyayım? Ne diyeyim yani? Bu kadar zalim var. Bunların canına okumak lazım. Milletin canına okunur mu? Milletin ruhuna okun. Ölenin ruhuna, milletin ruhuna okuyalım da ölmüşünün geçmişinin. Ama bu zalim var, katil var, zındık var. Bunların da canına okumamız lazım ara sıra. Yoksa bir şey yok. Herkes susmuş. Kınıyoruz, kınıyoruz, lanetliyoruz. Herkes birbirine mesaj atıyor. Kandil mi bu ya? Ne kandil tebriği gibi, tebrik atar gibi kınama şeyini. Otomatiğe bağlamışlar artık kınamayı. İki günde bir olay oluyor, basıyor düğmeye. Kınıyoruz, kınıyoruz. Ya bu işte ruh yok yani. Böyle bir kınama olmaz. Burada bir vicdan kalmamış. Duygular dumura uğramış. Böyle bir şey olmaz. Burada yanarak konuşacaksın. Aynı klişe haline getirmişsin. Aynı kelimeleri açıklayıp duruyorsunuz yani bütün herkes. Böyle şey olmaz. Burada yaraya parmak basacaksın. İlacını söyleyeceksin. Çözümünü üreteceksin. Bir an evvel Kur'an'a dönülecek. Maslaha velel ümmeti uslu ahira. Ümmetin evvelini ıslah eden sonunu da düzeltir. Madem Kur'an'dan kısastan alamıyorsun şeyi, irtica hortladı derler. O zaman Amerika'da da idam var. Madem öyle de ki Amerika'da da iğneyi basıyorlar şırıngayı, adamı öldürüyorlar. Neden? Cinayet işlemiş. Suç işlemiş. Fesat çıkartmış. Amerika'da idam var. Bazı eyaletlerde. Ekseri eyaletlerde var. Hangi eyaletlerde idam var? Oralarda da olay yok. Tabii. Olay çok az. Onun için yani madem diyemiyorsunuz ki Kur'an'dan alacağız, Amerika'dan aldık deyin. Ben size akıl öğreteyim. Amerika'dan aldık deyin. Amerika'nın kanunu getirin. İdam nerede varsa getirin. Gidin Filipinler'de varsa oradan alın. Şeyde Güney Amerika'da varsa oradan alın. Ne yapayım yani? Ne yapayım yani? Kur'an demekten korkuyorsanız, irtica hortladı diyecekler diye bir yerden alın. Katilin canını bağışlamayın. Bu Allah'ın hakkıdır. Bu öldürülenin velilerinin, yetimlerinin hakkıdır. O kadar yetimin hakkını affedemezsiniz. Adliyeden kapıdan çıkartıp salamazsınız yani. Onun için Tayyip Bey'e katılıyorum. Cezaların artırılması diye bir sinyal verdi yani. Bu cezaların bir an evvel dedi. Ve dedi meclis falan anlamam dedi yani. Bu dedi dokunulmazlık demek istedi yani. Milletvekili de olsa dedi. Daha ne diyecek adam? Ya bunu işte milletvekilleri şey yapsın. Bir an evvel bu işlerini ellerine alsınlar. Yoksa bunlar milletvekili mecliste bunların lehine konuşursa bunları durduramayız yani. Mecliste adamı var adam. Teröristin bile mecliste adamı var. Bizim adamımız olmazsa, bu kadar öldürülenin, şehidin, şühedanın adamı olmazsa bu meclis yürümez. Öyle mi? Bir ayın hikayesini anlatmıştım size yani biliyorsunuz. Uzun bir hikaye yani. Hayvan öldürme yasağından Laz'ı mahkemede işte bilmem ne kadar ceza şeydi. Bana hakim bey dedi. Bu dedi şey dedi. Ben dedi ayıyı öldürdüm diye niye bana dedi böyle ceza veriyorsunuz ya? Dedi kanun var. Nasıl kanun var? Ayı hakkında kanun var. Dedi var hayvanlar hakkında kanun var. E peki dedi o dedi kanun kim yapmış dedi. Kim yapacak dedi millet meclisi dedi. Millet meclisinde kim var dedi ya. Millet meclisinde ayının adamları mı vardı? Dedi ki millet meclisinde milletvekilleri var. E ne olacak dedi. E milletvekilleri dedi hayvan haklarını çalmış. Av yasağı var bilmem ne var sen önüne geleni öldürebilir misin? Bizim bahçeye girdi diye veyahut da yan ormanda buldum diye. Falan falan. Baktı ki Laz içinden çıkıyor. Hakim bey dedi. Açtı ha böyle göğsünü. Dedi ki o ayının ki dedi o mecliste adamları var dedi. Benim adamım yoksa dedi. Vur beni dedi ya. Vur beni dedi ya. Şimdi teröristin mecliste adamı var da şehitlerin adamı savunanı yoksa kapatın o meclisi. Kapatın o meclisi. Bu iş şeye döndü yani. Hayvan hakkından beter öldü. Adam canını vermiş bu vatan için. Hakkını savunan mecliste yok yani. Bu olacak bir şey değil. Şimdi biz riyadan bahsediyoruz. İşte efendim hadis-i şeriflerde ihlastan bahsediyoruz. Önümüzdeki dakikalarda 20 dakika kadar vaktimiz var. Ben size yine birkaç hadis-i şerif okuyayım. Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kainatın efendisi. Her şeyden beyan etti bize. An İbn Abbas'ın İbn Abbas radıyallahu anh'a rivayet ediliyor. An-i Nebi sallallahu teala. Aleyhi ve sellem. Kainat efendisi buyurdu. Kale buyurdu. İnne fi cehenneme. Şüphesiz cehennemde vardır. Levadiyen. Elbette bir vadi var. İki dağ arası gibi çukur, oyuk bir yer. Cehennemin içinde burası. Testaizu sığınır cehennemu. Cehennem bile sığınır min zalikel vadi. O vadiye atılmaktan. Diğer yerlerde bulunan mesela cehennemin diğer bütün bölümleri, bölgeleri derler ki ya Rabbi eûzü bike min hazel vadi. Şu vadiye bizi atmandan sana sığınırız. Cehennemin diğer yerleri, orada ateş. Orada cehennem, ateş bile ateşten korkuyor. Öyle ateş var, ateşi de yakıyor yani. Cehennemin diğer bölgeleri fî kulli yevmin, her gün erbe'amet merratin, 400 kere eûzü çekiyor. 400 kere. Bu hadis-i şerifler mübalağa olmaz. Mübalağa yalandandır. Mübalağa olmayan bir şey abartmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübalağa yapar mı yani? Olmayan bir şey nasıl konuşacak? Vahiy geliyor ona. 400 kere diyor euzubillahi veyahut Allah'ım sana sığınırım min hazel vadi. Bu vadiye atılmakta. Şimdi bu vadi Cübbül Hazin diye geçen, Cübbül Hazen diye de geçti. Üzüntü kuyusu diye. Geçen derste de bu diğer bir rivati geçti bunun. Uidde zâlikel vadi. Bu vadi uidde, hazırlandı. Ne zâlikel vadi? Bu vadi hazır bekliyor şu an. Cennet cehennem şu anda yok diyor. Mehmet okuyan al, bayraklar bak. Hep şöyle şöyle. Onların hepsi Kur'an'a, hadise muhalif. Kur'an'da uiddet lil kafirin. Cehennem kafirler için hazırlandı diyor. Hazırlanacak demiyor. Mazi var, muzari var. Hazırlandı ne demek? Türkçede de hazırlandı işte. Bitti. Bu vadi hazırlandı. Kimlere? Lil mukri'ine. Hafızlara, hocalara. Min ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Benim ümmetimin kıraatçıları, güzel Kur'an tilavet edenleri, hafızları, hocalarına hazırlandı. İşte ama adamları görüyor musunuz yani? Bugün ilahiyattaki profesörlerden, doçentlerden, yardımcı doçentlerden vesaire vesaire. Duruma baktığınız zaman hadisler hüccet değil, efendim tasavvuf yok, dört mezhebe lüzum yok, İmam-ı Azam'dan ben de adam, ondan sonra yani onları da geç de. Görüyorsunuz ya, Mehmet Okuyan diyor ki Meryem validemiz çift cinsiyetli diyor. Erkeklik hücresi var diyor yani. Allah-u Alem bir mağabada. Rabbini ve da'atü amize. Kur'an'da annesi diyor ki ben onu dişi olarak doğurdum diyor. Ayette bu diyor ki erkek hücresi taşıyor. Yani bu adamı bütün Karadeniz'de konferans verdiriyorlar. Bütün Karadeniz doluyor yerler, konferans veriyor bu adam. Orada kapalısı, açığı, bilmem nesi, hacısı, hocası, hafızı bunu dinliyor. Bak şu anda şekerim 400'ü de geçti. Çünkü 400'e kadar makine gösteriyor. 400'ü geçince makine göstermiyor yani. 400'ü geçti şu an. Tabii ötüyor burada. Ne ötüyor burada? Biz size hizmet için saat vakit kullanmıyoruz yani. Kendi kendimize de şurup şerbet içip de şekeri de yükseltmiyoruz. Ama derdimiz var yani. Derdimiz var, insanlar üzülüyoruz. Yani şimdi sen Hazreti Meryem'e erkeklik hücresi taşıyor. Annemize. Kur'an'da tek ismi geçen kadın ya. Allah Teala methettiği bir kadın. İnne Allah istafa ki, ey Meryem, Allah seni seçti. Ve tahhara ki, seni tertemiz etti. Ve istafa ki alâni sâil âlemin. Bütün dünyanın alemlerin kadınlarından üstün etti sen dediği kadına. Çift cinsiyetli hunsa yaptı ya. Hulki Cevzon'un programına katıldı. Telefonla sesinden dinledim ya. Bu adamı nasıl bu Karadeniz'dekiler dinler? Akdeniz olsun nasıl dinler? Geçen Asya'ya çağırmış o müftü. İsmail İpek diye bir müftü var orada. Evvelce de Fatih'teydi. Bayağı bir çektik ondan yani. Şimdi Amasya'dan müftü. Gitmiş onun konferansına. Müftü çağırıyor. Müftü. Meryem validemize çift cinsiyet diyen adamı. Bir hoca demiş ki ona, İhsan Şen Hoca'yı çağır. Adam mı bulamadın demiş ona. O da demiş ki, o da demiş sivri uç. Ulan İhsan Şen Hoca tam ehli sünnet. Nesi sivri uç? Ona sivri uç diyorsun. Ha burası Meryem validemize hunsa diyor, çift cinsiyet diyor. O sivri uç değil. Ulan o Kur'an inkar etti. Onu çağırıyorsun müftülük adına. Bu böyle müftülük olmaz ya. Bir müftü millete tavsiye edip gel burada dinle diye çağırdığı hocanın Müslüman olup olmadığını sorgulaması lazım. Kur'an'ı inkar eden Müslüman olur mu? Kur'an diyor ki ben onu dişi doğurdum diyor. Annesi, sen diyorsun ki erkeklik hücresi taşıyor. Diyorsun ki mucize yok. Allah onu babasız yaratamaz. Erkeklik hücresi olduğundan içinde döllenmiş. Babasız meseleyi kaldırmak istiyor yani. Bu direkt Kur'an'a harptir ya. Müftü bu nasıl çağır? İhsan Hoca sivri uç oldu. Ben zaten sipsivri uç. Ben sipsivri. Bir kere cenazeye gittik. Hidayet Hoca bana vasiyet etmiş, Amasya'da mübarek zat. Cenazede gittik. Bize izin vermedi cumadan evvel konuşma. Ben sipsivri. Ya İhsan Can hocam doçent bilmem ne adam yani. İlahiyata ders veriyor talebelere. Ona bile sivri diyor. Bana hiç de sivri sivri de. Fatih Camii'nde 9 tane şehit geldi. Mavi Marmara'dan şehitlerimizin cenazesindeyiz. 9 tane ayrı hocalar kıldırıyor. Filistinli, Şamlı, Bağdatlı. Bir tanenin önüne de ben düştüm sıkışıklıktan. Yani düştüm diye imam da dedi bana buyur sen kıldır şehitin birini. Ulan ta oradan kalktı o İsmail İpek. Ta oradan kalktı geldi buraya. Sen kıldıracaksın ha diyor. Sen kıldırmayayım sanki ben murdarım. Cenabetim aşağı. Cenazeyi bu kıldırmasın demek istiyor. Ulan bu kadar gıcıklığın bir lüzumu yok müftü efendi. İşte senin gibi adamlar işte gidip Amasya'da da ne yapar? Mehmet okuyana vaaz yaptırır yani. Başka bir izah yok yani. Cehennem kime hazırlandı arkadaş? Hafızlarla hocalara. Niçin? Niçin? Kur'an inkar eden hoca var. Ayeti tahrif eden hoca var. Hadisi reddeden hoca var. Sahabeye söven hoca var. Muaviye'yi sevmem, sahabe emirül müminin zatı sevmeyem diyen hoca var. Karaman gibi. Kader yok deyip amentü indiren İslamoğlu var. Var oğlu var yani. Şimdi cehennem. Ha ben cennetlik miyim? Asla kesin konuşamam. Sonumun ne olduğunu bilmiyorum. Bu amel üzere bile ölsem kesin cennetliyim diyemem. İmanlı olursam sonunda kesin cennetliyim. Çünkü bütün ehl-i sünnet hakkında geçerli kaydı. Sonunda hiç cehenneme girmeyeceğim nasıl diyeyim? Ne bileyim günahım vardır biraz atabilir. Hani Müslüman ölsem bile direkt cennetliyim diyemem. Ama Müslüman ölürsem sonunda kesin cennetliyim. Çünkü neden? Sana da aynı şey söylüyorum. Her Müslümana geçerli bir kaydı. Bana özel bir şey yok. Çünkü ben bilemem. Kimseye de cehennemlik diyemem isimle. Çünkü neden? Onun da sonunda nasıl öleceği belli değil. İslamoğlu belki imanını tazeler, kadere iman eder. Ben belki sapıtırım, o belki imanlı ölür. Bunu bilmiyoruz. Mehmet okuyan belki tevbe eder, yanlış ettim der. Hani onlar kapı açık çünkü ölmeyenden candan ümit kesilmez. Kapı açık. Ehl-i sünnet itikadımıza göre böyledir. Benim de imansız ölme tehlikem var. Onun da imanlı ölme imkanı var. Yani kimseye ben yargı yapmıyorum. Ama bir insan derse ki Meryem'de çift cinsiyet var, erkeklik hücresi taşıyor, onun için döllendi. Bu Kur'an'daki birçok ayete zıttır yani. Kur'an'daki ayetleri inkar eden dinden çıkar. Adem Aleyhisselam babası var diyen dinden çıkar. İnne halaknel insane min nutfetin insanı meniden yarattık. O genel insanı. Adem'i nereden yarattık? Halakal insan misal saksı gibi çamurdan yarattık. Orada da ayet var. Yani onun için hafızlık, hocalık çok ince bir meslektir. Adamı kaydırabilir yani. Bak burada ne diyor? İnsanlara kendilerini salih gösterirler, müttaki gösterirler. Kalpleri nifakla doludur, şikakla doludur, hudağla doludur. Yani hile, hudadesi ise ikiyüzlülük, inandım diyor içinden inanmıyor. Ben de Müslümanım, ben de ehl-i sünnetim diyor, sünni değil. Ben de Hanefiyim diyor, İmam-ı Azam'a Yahudi diyor, Yahudilere meyletti diyor. Yani böyle adamlar var şu an. Ya sen niye münafıklık yapıyorsun? Hanefiyim diyorsun, sonra diyorsun camiye hayızlı girenler, giremez diyenler buna Yahudilere meyletmiştir. Kim dedi onu? İmam-ı Azam dedi. Bütün müştehitler dedi. Nasıl Hanefi oluyorsun da? O zaman diyorsun ki adam Yahudi'ye meyletmiş. Yahudi'ye meyledene niye mezhebine girdin? Münafıklık. Böyle bir şey olmaz yani. Bu millet şey mi? Akılsız mı sen bu milletin dalga geçiyorsun diniyle, imanıyla ya? İmamıyla, müçtehidiyle dalga geçilir mi? Gıybet ederler, dedikodu ederler, yeryüzünde fesat çıkarırlar, zulmederler, fasıklarla otururlar, iyiliği emretmezler, kötülükten ne etmezler, Kur'an ve sünnetle amel etmezler, etmezler ama hafız hoca. Durum bu. Şimdi bana bazıları diyorlar ki, sen de diyorlar gıybet ediyorsun. Niye diyorlar? Devamlı İslamoğlu Mehmet okuyan. Bu gıybet değil ki, yüzüne söylüyorum. Lale Gül'ü seyrederse yüzüne duyar. Lale Gül'ü izlerse yüzüne duysun o da. Ben yüzüne söylüyorum, bu gıybet değil. Niye gıybet değil? İtikadi konularda fasıklık durumundaki kişilerin gıybeti yoktur diyor hadisler. Ben çünkü sen oraya gidip dinliyorsun, dinleyince zehirleniyorsun. Ben seni uyarmazsam sen ona inanırsın. Bizim nice çarşaflılar Mustafa İslamoğlu'na dersine, tefsire gidiyordu ben uyandırmadan evvel. Şimdi ben o işlere 6-7 senedir uyandırmasaydım bu adamın ne kadar cemaati olurdu? Bir ara bu adam şeyleri dolduruyordu. Bostancı'daki kültür merkezini doldurduğu var. Ama şimdi bak 40 kişiyi dolduramıyor. Ondan sonra da sitesini kapatıyor. Çünkü neden? Reddiyelerin çok faydası vardır. Çok faydası vardır. Biz bu milletin dinini, imanı koruyacağız. Bu esasen Diyanet'in vazifesi. O da yapmıyor demeyeyim ama herkes vazifesini yapsın. Benim bana da düşen işi ben de yaparım. Ben de yapacağım. Burada gıybet yok. Burada gıybet yok. Çünkü neden? Adam gelirse ben kızımı falanca istedi vereyim mi? Ben de biliyorum ki isteyen çocuk sarhoş. Yani içki içiyor. Ben şimdi o adama ne demek lazım? Bu çocuk içki içiyor demek gıybet olmaz. Hatta o çocuğun yanında değil, yüzüne değil, arkadan bile desen gıybet olmaz. Neden? O adam kızını verip yansın mı? Ondan sonra içip içip gelsin, kızı dövüp de boşasın mı? Sokağa mı atsın? O insan gelip istişare soruyor. Ona dersin ki bu içki içiyor, ben biliyorum. Kız verilmez yani. Bunun gibidir bu iş. İçki içmekten daha beter. Meryem validemize efendim erkek hücresi taşıyor demek. Ondan sonra efendim Adem babamızın babası var demek. Alın yazısı yok, kader yok demek. Bunlar ufak tefek işler değil. Bunlar amentoya dokunuyor. Onun içindir ki biz duyuracağız. Bu gıybete girmez. Burada başkalarını anlatıyorum. Dedemi söylediğim kötü sıfatla. Lihamili kitabillah. Bu cehennemdeki vadi 400 kere cehennem ondan sığınıyor. Kime hazırlanmış? Allah'ın kitabını taşıyanlara. Taşıyan ne demek? Ezberlemiş. Tefsir biliyor. Mana veriyor. Görmüyor musun? Bayraktar bayraklı cayır cayır ayet okuyor. Mehmet okuyan cayır cayır ayet okuyor. Yaşar Nuri cayır cayır ayet okuyor. Onun arkada okuyamıyor. Biraz o eski. Epeydir Kur'an'a bakmamış herhalde. Bunlar cayır cayır okuyor böyle. Dinleyen de diyor ki maşallah ne hafız kelam diyor. Ama ayeti okuyor. Peşinden diyor ki İbrahim Aleyhisselam'ın diyor kuşların diyor kafasını kesti dört dağa koydu ya diyor. O hikaye diyor. Bakara suresindeki ayete. Öyle kuşlar muşları kesmedi mesmedi diyor. Kuşları kendine alıştırdı diyor. Sonra diyor şöyle kuşlar gitti diyor. Gel gel dedi diyor. Kuşlar geldi diyor. Ulan böyle mucize mi olur? Allah ölüleri nasıl dirittiğini soruyor İbrahim Aleyhisselam. Allah Teala diyor ki evelem tümin. Ey İbrahim iman etmedin mi sen? Ne biçim şey soruyorsun diyor. Galibela ya Rabbi iman etmiş olma etmez miyim? Velakin yatmayın ne kalbi? Gözümle görsün imanım artsın. Ne var diyor. Kalbim yatırsın diyor. Ümmete de diyor. Mucize kalsın diyor. Mevla da onu söylüyor. Şimdi ölüleri nasıl diriltirsin sorusuna dört kuş al. Fasurun neylek onları kendine alıştır diyor. Ne alakası var? Onları kendine yanaştır. Niye yanaştır? Sonra şimdi dördünü ayrı yere koyacaksın parçalayacaksın ya. Yanına yanaştır ki tanıyasın. Tavus kuşu ne, ördek ne, kaz ne. Yani onları fark et birbirinden ki birbirinden eni, boyu, tüyü, rengini anla, tanı. Sonra birleşince karıştırmayasın. Ondan sonra ne diyor? Sümmece alâ küllü cebelin minun diye cüzel. Onların diyor işte kes kafalarını. Sonra onların dört tanesini birbirine hamur et. Ondan sonra dört parça yap. Bir parça aldığın zaman dördünden de parça var onda. Karıştı ya. Ne yap? Dört daha koy. Öyle demiyor diyor. Ya ne yap diyor? Yakındaki dağlara diyor. Yani uzakta olursa Allah getiremez onun için. Yakındaki dağlara diyor. Ulan dağın ne kadar yakın olur? Dört tane dağ ne kadar yakın olur birbirine dört tane dağ. Yakındaki dağlara diyor. Kuşları koy diyor. Canlı kuşları. Sonra da onları çağır diyor. Ama diyor o kadar yakına koy ki diyor. Sesini duysunlar. Yani sesini duymayacak yere koyarsa mucize olacak ya. Mucize olmaması için. Allah mucize yaratamaz yani. Allah kadir değil. Sonra da diyor halbuki orada çağır onları diyor. Dağa koy diyor. Bu ekliyor. Diyor ki dağa diyor canlı koy diyor. Dağlar çok yakın olsun diyor. Sesin de ulaşsın oralara. Çok yakına koy diyor. Sonra da çağır onları diyor. Operli yok bir şey yok. En yakın dört tane dağa koysan dört tane şey. Kimin sesi yetişir dört dağa? Mantığa bak mantığa. Akla yaklaştırayım derken tamamen mantıksızlaştırıyor olayı. Ama Allah kadirdir desen olay kolay anlaşılıyor. Hepimiz inanıyoruz Allah'a ve alâ küşen kadir. Ne oldu? Ondan sonra çağır diyor. Yediğinle kesin. Kuşlar diyor koşarak gelirler diyor. Tam koşarak gelirler. Ne oldu şimdi burada? Dört kuşu kendine alıştırmış. Sonra dört daha koymuş. Sonra çağırmış. Dört kuş gelmiş. Ölülerin diriltmesine ne alakası var bu şimdi? Yani burada ayette İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Ölüleri nasıl dirilteceksin diyor. Mevla da ona bunu gösteriyor. Burada kuşlar canlı olsa, yanında olsa, dört daha yakınında olsa, sesini duysa, o da fit diye ıslık çalsa diyelim onlar gelse. Bunu ölüden ne alakası dirilmene? Ya sen profesörüm diyorsun, kimi kandırıyorsun? Gerisinde bunun ölüleri diriltmekten bahsediyor Kur'an ya. Buradaki durum ne? Nasıl ki ölünün hücreleri toprağa karışıyor. Toprağa karıştıktan sonra Allah onu yeniden birleştirip çıkarıyor. Burada da dört kuşun hatta bazı kere 10 bin ölü bir araya gömülüyor toplu. Tsunami bilmem ne deprem meprem oluyor. Binlerce insan üstü kapatılıyor. Bunların hepsinin hücresi ne oluyor? Çürüyünce. Girdi içice. Bunlar Allah nasdir edecek. Konu bu. Mevla da diyor ki sen diyor al bakalım diyor dört kuşu. Önce kendine yanaştır bir tanı diyor. Yani yarın birazdan dirilteceğim ya. Hangisi hangisidir bir tanı diyor yani önce. Farklarını gör. Tespit ettim mi ettim diyor. Şimdi kes kafalan. Evet al kafalan elini. Al. Ondan sonra dört tanesini de birbirine hamur et. Hamur ettin mi ettin. Her dağın üstüne onlardan bir cüz koy diyor. Her dağın üzerine onlardan. Onlardan biri demiyor. Cüz'en diyor. Cüz'en. Öbür türlü olsa vâtet külle vâhidetin minüne sikkinen. Her birine bir bıçak verdi Züleyha validemiz hesabı. Her birine bıçak verdi. Her bir daha bir tane koy denir. Allah onu diyemiyor mu külle vâhidetin diye. Ne diyor orada? Minhünne. Minhünne demek min tebriz içindir. Minhünne o yaptığın hamurun parçalarından onlardan dan alıyorsun. Cüz'en parça koyuyorsun diyor. Bu ne diyor? Dört tane kuşu diyor canlı canlı koy diyor. Ulan bu dört tane kuş cüz olur mu kuş? Cüz parça. Yani milleti böyle uyutuyor. Önünde bütün böyle hocayım hacıyım gece hafız mahfız Arapça bilmez tefsir bilmez. Oturmuşlar Karadenizli bizim hacılar hocalar böyle. Aa, Mehmet okuyan konuşuyor. Ya sana yutturuyor yutturuyor Allah'ın mucizesini inkar ettiriyor ya. Bugüne kadar bütün mealler nasıl mana vermiş? Diyanete bak bana inanmıyorsan. Elmalılı'ya bak, Konyalılı Vehbi'ye bak, İzmirli İsmail Hakkı'ya bak, Ömer Nasuh'u bilmene bak. Yani bana, benim efendinin bizim mealimize bak demedik sana diyelim. Mecbur değilsin. Ya bir tane tefsirde şunun verdiği mana var mı ya? Bu adam yeni bir din çıkartmaya çıkmış ya. Allah'ım ya. Onun için cehennemde bir vadi var. 400 kere cehennem sığınıyor. O vadiye beni atma ya Rabbi diyor. Kime hazırlandı buyuruyor. Kur'an'ı yüklenmiş taşıyan hafız ve hocalara. Onun için hak eden bulacak arkadaşlar. Milleti dinsiz etmeye çalışan, millete Kur'an'ı inkar ettiren, millete mucizeleri inkar ettiren, millete ehli sünnetim deyip mutezileyi dayatan ilahiyatçı, prof, doç ben anlamam. Hafız, hoca ben anlamam. Hadis burada. Vel mütesaddiki sadaka veren. Sadaka veren niye oraya girsin cehennemin 400 kere sığındığı en dibine ya? Sadaka vermiş. Niye vermiş ama sorsana. Fî gayri zâtillâh. Allah'ın zatının rızasının gayrı niyetle vermiş. Görsünler, beğensinler, desinler, işitsinler, plaket versinler, efendim reklamımı yapsınlar, sponsorluğumu yazsınlar. Dava başka yani. Ya paraya çevirecek, ya işte kızını istiyor birinin, karıya çevirecek, işte bir şey çevirecek yani birine iyi görünmeye çalışıyorum. Bu sadaka, zekat, bu da cehenneme atar adamı sana. Vel hacci ila beytillah. Allah'ın evine hacca giden. Aa, hacca giden cehennemin dibine gidiyor diyor. O her hacca giden değil ya. Niçin gitmiş? Riyame sumaten gösteriş, işitsinler, beğensinler, desinler. Gelir gelmez kapıyı da yeşile boyuyor. Haçtan geldim diye. Karta da hacı ekliyor. Hacı demeyene de. Ben senin mektep arkadaşın mıyım ya? Ben haçtan yeni geldim. Ne diyeceğim sana? Hacı Ahmet Efendi diyeceksin. İşte böyle kabak gibi riya yapan. Bazı gizli yapar. Bu kabak gibi yapanları da var. Gösteriş için hacca gidenler. Efendim vel harici fi sebilillah. Allah yolunda cihada çıkmış. Ya sahabenin arasında çıkıp da cehenneme giden var ya. Sahabenin arasında. Kuzman ne oldu? Kuzman ne oldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ne mücahit ya. 40 tane gavur gebertti. Sonunda kendi de şehit oldu. Heniyen levül cennet. Mübarek olsun cennete gitti. Ne biliyorsunuz buyurdu. Ben onun üzerinde ateş görüyorum. Yanıyor. Siması ateş de. Tabii ki ya. Mesele budur. Sonra bir baktılar. Acısına dayanamayıp intihar etmiş. Bir baktılar öbürüne. Ta Beytülmal'a mal gelmeden ganimetten aşırmış orada bir kadife kumaş için. Kadifeyi koymuş Zula'ya. Devenin şeyine, kenarına. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir parça kumaş üstünde var ateşten yanıyor. Bu nedir acaba? Bir araştırın. Kimse haberi yok. Oradan birini işte öldüreyim derken oradan bir mal aç. Halbuki Beytülmal devletin ganimet devlete aittir. Koyarsın. Ondan sonra devlet kasasından ülül emir kimse o verir. Verebilir ganimet mücahide. Ama devlete o kamu malını getirmeden evvel alırsan gulül olur. Yani aldat hainliktir. E şimdi ne oldu? Sahabenin arasında adam o kadar Adam öldürdü kafirleri. Kendi de öldü ama cehenneme gitti. Yani tabii ki bu sahabeden değil. Bu münafık. Esasen inanmamış da. Orada işte gösteriş, bir şeyler de kapar mıyım diye gelmiş tabii de. Yani demek istiyorum, sahabenin arasında olsan cennete gidemezsin. Sahabe gibi olursan, sahabe gibi ihlaslı olursan, imanlı olursan cennete gidersin. Ama sen sahabenin arasında da kaynasan, münafıksan, müraisen, gösterişçiysen, ucup sahibiysen gidemezsin. Bundan dolayıdır ki daima Allah yolunda çıkmak, hacca gitmek, sadaka vermek, hafızlık, hocalık iyi amellerdir görünüşte. Ama ihlas ile ziynetlenmezse, taçlanmazsa adamı iflas ettirir. Her işin başı ihlas. Allah cümlemizi riyadan muhafaza eylesin. Bu usta bazı 4-5 hadis, 6 hadiste okuduğum oldu ama bugün böyle oldu. Derdimiz büyük, acımız büyük. Bundan dolayıdır ki bir hadis-i şerif okumuş olduk. Haftaya inşallah pazartesi akşamında hadis-i şerif dersinde buluşuruz. İnşallah çarşamba Mektubat-ı Şerife'de buluşuruz. İnşallah perşembe canlı yayında sohbet 7'de. Bu perşembe bir kereliğine mahsus sohbeti 7'ye aldık. Çünkü 8'den sonra Fatih Camisi'nde şehitlerimize yapılan hatimlerin dualarını bana yapmamı istediler. Onun için ben oradaki duaya Fatih Camisi'ne yetişeceğim için inşallah önümüzdeki perşembenin sohbeti 7'de başlayacak. Bir saat 8'de bitmek üzere. Cuma akşamları Şifa-ı Şerif derslerimiz devam ediyor. İnşallah Allah bana güç, kuvvet, sıhhat, afiyet ve ihlas. Bana dua edeceksin. Bana ne dua edeceksin? Para istemiyorum, pul istemiyorum. Dua istiyorum. Hangi dua istiyorum? Zenginlik, mal, mülk, şöyle bir de. Tabii sıhhat, afiyet de isterim, helalından isterim. Meşru şeyler ama bir dua edecekseniz, tek dua edecekseniz, en kabul saate denk geldiyseniz, bu hocanın bizde hakkı var, şuna bir dua edin derseniz, ya Rabbi buna ihlas nasip eyle diyecek derseniz, ben de kurtulayım, siz de kurtulursunuz. Çünkü ne hacılık ne hocalık, ihlas yoksa para etmeyeceğini okuyup okuyup duruyoruz. Allah Teala bu kadar senelik emeklerimizin zayi olmasından cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Şimdi dersimizin sonunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Ehl-i Beyt'in ve sahabesinin, bütün şehitlerimizin, özellikle Kızılay Meydanı'nda zulmen öldürülen şühedanın ervahı için sizlerden Fatiha ve üç ihlas isteyeceğiz. Buyurun. El-Fatiha. Mal ihlasat-ı şerife.